Megjavult a reptér. Demonstrálta a megafon a keresztény erkölcsöket. Magyar Péter programot villantott. Nagyot sóhajtottak tegnap a szavazott számlába. Jó van ez így. Jó reggelt. Jó napot, jó napszakot, tudom is én. Boldog napszakot mindenkinek. Na, úgyse figyel ránk senki, már nyaralni vannak az emberek. Hát... Megszoktam, hogy úgy belekiabálsz, hogy most nem is nem számítottam szoktam, arra, hogy belesuttogsz. Ember vagyok. Na, hogy vagytok? Visszatért Ádám. Ja, gondolom örülnek neki, de hát itt vagyok. De hát, hát sokan ilyen... kérdezgették, hogy hol vagy már Ádám. Igen, mert remélték, hogy minél messzebb. Oda de akartak menni. Mivel Vizerrel mentünk, ezért jogos volt az, hogy hát, ha nem ér haza időben a műsor. Voltak problémák? Nem akarok ezen sokat időzni, de ez egy érdekes dolog, hogy az Orsival szerettünk utazgatni mindig is, de annyi sok lehetőségünk azért nem volt végtelen, mert mindig nyilván össze kellett rá gyűjteni. Most már felnőttebbek vagyunk, lehet, hogy most már többet tudnánk utazni, főleg ugye Európán belül egész jó áron lehet bár jegyeket akasztani bármilyen országba. De aztán ilyen közben lett 3 gyerekünk, és így már nem olyan magától értetődő az utazások, mert azért még az játszótérre elmenni is néha óriási hisztik vannak. De amúgy próbálunk sok programra menni, amúgy itthon is, mindig elmenni A-ból B-be, B-ből A-ba, hogy mindig az volt bennünk, szerintem, hogy nem szerettük volna azt, hogy attól, hogy gyerekeink lesznek, akkor most megáll az élet 10 évre. És akkor addig nem lehet sehova sem menni, és akkor kész, akkor most erre lehet hivatkozni, hogy akkor most nem csinálunk semmit. Hogy azért próbáljuk minél több helyre ugyanúgy vinni a gyerekeket. Szeretnénk majd később is nem 10 évet várni arra, hogy utazgassunk, de azért külföldre gyerekekkel menni, főleg 3-mal, úgyhogy ez azért még mindegyik fiatal, az egyik 4 hónapos. Azért az azt gondolja az ember, hogy embert próbáló. Gondoltuk, hogy csinálunk ebbe egy próbát, ami most volt, hogy Londonban viszonylag jó áron lehet jegyeket kapni, Londonban elég sok jó program van gyerekeknek, és akkor gondoltuk, hogy akkor ez egy kipróbáljuk, hogy elmegyünk Londonba szerdától vasárnapig, és akkor teszteljük, hogy ez mennyire hát, embert próbáló dolog, és akkor... És mi a konklúzió? Hát amúgy... Embert próbáló? Embert próbáló, de nyilván nem segít, nekik is az első ilyen nagy utazás, de amúgy rendben volt, nem lehetett volna sokkal rosszabb, de meg ott ugye tömegközlekedéssel mentünk mindenhol, hogy amúgy azért azok a piros buszokkal nekem lenne kritikám volt, hogy nem jött, kimaradt, vagy mivel... Nem engedtek föl babakocsival, mert mondták, hogy ugye hátul van egy, most nem, hogy rosszul mondjam, mert múltkor megszólt a kommentekben, mit mondtam, tolókocsit mondtam, tolószékest, és nem tolószékest kell mondani, kerekes székest. Képzeld, azt mondták, hogy nem mondhatok tolószéket. Ja, mert hogy nem tolják, hanem... Nem mondhatok, hát de tolod, hát te is tolod. Hát csak nem elektromos. Ez így nem tolószék. Hát tolod, így tolod, nem? Jó, oké. Okay. Nem hiszem, hát én arra gondoltam, hogy a hát kereket így mögötte áll valaki, és így tolja, nem láttad azt a filmet? Igen, de most valamit egyre ritkábban látok, gondolom azóta, mióta az elektromos dolgokba jöttek, nem? Mióta az embereknek lett kezük, amivel itt tudják hajtani. Nem tudom. Valószínűleg többféle van. Jó, a kerekes széknek kell hívni, csak kell... Azon nem tudsz mellé fogni, igen. Kerekes szék, és akkor volt egy kerekes székes fönt, és akkor nem engedtek fel a babakocsi, mert csak egy ilyen lehet fönt. Vagy kerekes szék, vagy babakocsi. És akkor így összenéztetek, és így... Na mindegy, amúgy jó volt, elmentünk egy csomó helyre, amikor épp nem esett, mert ott azért most elég hideg van, meg esős idő. De amúgy, de igazából közvetíteni mentem, nem? Mert voltak most választások Angliába, ami amúgy nem vettem volna észre, hogyha nem nézem meg a híreket, mert nem volt teleplakátolva minden, képzelet. Ez hogy lehetséges? Érdekes. Meg ugye a meccs is volt szombaton, és továbbítottak az angolok, úgyhogy ezek is történtek ott, épp érdekes dolog, de hogy ja, jó volt. Azért érdekesnek amúgy. Nem mondanám azt a meccset, de oké. Okay. Amúgy rendben volt, a gyerekek is élvezték, főleg ugye ott van az a híres tudományos múzeum, ami ingyenes, ami ráférne a pár... A British Museum. Nem tudom, nem az a neve szerintem. De hogy ráférne egy pár helyen felújítás, de azért amúgy szerintem tök jó, sokkal jobb, mint a magyar, mert arra aztán tényleg ráférne. Nem tudom, voltatok a Magyar Természettudományi Múzeumban. Voltam egy éve talán, elvittem a gyerekeket, a Zsoltival mentünk pont, és ugyanúgy nézett ki, mint amikor gyerek voltam. Emlékeztem, hogy gyerekként is pont ugyanezek voltak. Szóval a Magyar Természettudományi Múzeum az annyira mostohán van kezelve. Időtálló. Így is lehet fogalmazni, de úgy érzem, hogy ott, szóval ha már ennyire sok pénzünk van, minden szarra költünk, egy jó természettudományi múzeum az Magyarországnak is kijárna, mert van ott fejlesztendő dolog, de amúgy jó volt. 4 hónapos gyerek volt a legnyugodtabb, vele könnyű. A nagyobbak nyilván már egymást hergelik, meg minden bajuk van, az velük már nehezebb, de hazafel a vizer se segített azzal, hogy késett, aztán késés után még felszálltunk a gépre, és a gépen mondták, hát nem tudjuk, mikor indulunk. De már legalább fölszállni. Igen, és akkor még, érted, 2 óra lenne az út, a repülővel elmentek, és akkor még 2 órát ott ülsz a gépen, és akkor az már tényleg így azért kikezdi a türelmét a gyerekeknek. A felnőtt embereknek is kikezdte a türelmét, kivéve a legkisebbnek, ő meg sem ukkant végig. Ja. Nagyon el volt, de hogy, és a vizer trükkös, mert ugye 3 órát késik, akkor már vissza kell fizetni valami kártérítést, úgyhogy csak 2 óra 50 percet késett kb. Arra odafigyeltek. Erre figyeltek azért, erre nem. A vizer az viszi a hírünk mindenhova. De amúgy lehet, hogy nem csak a vizer hibája volt, nyilván vihar volt, emeltek nem tudtak felszállni, de azért hát megszoktam. Amúgy... Nem ez volt az első eset, hogy nem. Ilyet csináltak volna. Kaptunk egy vizet, szóval. Ó, tényleg egy vizet? Egy vizet, meg egy csokit. Na hát akkor késik. Figyelj. De amúgy, nem, amúgy az a legrosszabb, amikor a repülőn kell várnod a késést. Nem, hogy legalább a reptéren ott mehetné jobbra-balra. Amúgy az érdekes... 50 méteres körzeten belül, mert bármikor nyithatják, ugye? Azt várom amúgy, így két, nem most, majd egyszer eljön egy szép világ, hogy az ilyen repüléseknél, ami amúgy 1 óra 55 perc volt, ne menjen rá az egész napod. Hogy van? Mert hogy azt gondoltam, hogy majd fejlődik a világ, hogy eljutunk addig, hogyha mondjuk pár órát utazol repülővel, akkor nem az van, hogy rámegy az egész napod. De mindig. Mindenkinek bárhova repül, rászámolja az egész napot, és jogosan. Amúgy már beléptetésnél gondolt, ez viszont vizer, mert nem volt ott elég ember, miközben az egész repülőtéren már sor volt, akik be akartak csekkolni. Az, hogy késik, az, hogy nincs elég ember a becsekkolásnál, aztán így, meg úgy, meg valami baszakodás mindig van, szóval nem lenne normális, hogy jó, 2 óra az utazás, akkor rászámolok 4-et. Ez a napom egy kis részt. De én repülésre egy egész napot rá kell számolni mindig, akár a szomszédba is mehetsz akkor is. Mindegy, amúgy, ha valakinek gyereke van, ajánlom, hogy ezeket érdemes azért bevállalni. Nem hiszem, hogy erre hivatkozni kell 10 évük, hogy nem megy az ember sehova. Nem hozzászoknak a gyerekek, hogy jobbra-balra mész, meg ők is élvezik, meg te se vagy akkor örökre lekötve. Hát meg nem is feltétlenül Londonra kell rögtön kizárólag gondolni, ja, meg hát mondom, hogy itthon is megyünk jobbra-balra. Ki akartuk próbálni, hogy ez mennyire bírják, és azért az ember próbáló volt a vizer segítségével. Kipróbáltuk, milyen lenne, hogyha Ázsiába utaznánk. Nem a vizerrel. Igen, csak az kényelmesebb lenne. Mi például nagyon sokat utaztunk vonattal gyerekkoromban. Hát. Meg még volt nosztalgia vonat. Most is van Balaton felvidéken. Na, arra is rá kell számolni egy napot Magyarországon. Például Balatonra mész le. Szóval lehet, hogy Londonban hamarabb kiérsz repülővel, mint Budapestről vonattal. Igen, de régen ugye ez még teljesen nosztalgia vonatnak hívták, és egy gőzös volt előtte, és gyorsabb volt. Most már fejlesztés lenne a nosztalgia vonat? Legalább ráírhatnák, és akkor azt mondanám, 2021, hogy MÁV legújabb fejlesztése a gőzmozdony. Micsoda időutazás. Olyan mozdony kéne bevezetni a MÁV-nak, amit így hajtányt. Fölle, így ment. Igen, mert ez lassabb nem lenne szerintem, mint egy csomószor ezek a vonatok, de cserébe teljesen környezetbarát. Uh-huh. Láttam a egyik állomáson, azt is átvehetél BKV, a már tippeket tudunk, hogy az volt kírva, hogy itt. Figyelj, ezen az állomáson reggel 7-től 9-ig és délután 4-től 7-ig sokan vannak, úgyhogy ne akkor utazz itt. Szerintem amúgy tök jó lenne egy hát ilyen... Hát most ez mi az a kiírás? Mint a Google Maps, egy ilyen térkép, hogy a tömegközlekedési eszközök mikor a legterheltebbek. Ja, ez ugyanúgy ott van, itt is van. Sőt, ott még kiírja, hogy mikor jön eső percre pontosan, meg ilyenek, amit itthon nincs. Eső? Szó. De mindegy, az annyira nem... De lehet, hogy Angliában fontosabb az eső, de hogy most ez a mit kezdje, hogy ne munkaidő, mikor munkába mennek, meg jönnek az emberek, akkor többen vannak az állomáson, ne akkor menj. Ez most nem a jó kedvében megy az ember azért. Hát de ez mondjuk, tehát aki meg át tudja ütemezni a napját, annak szerintem nagy segítség. Szóval hát ez valószínűleg nyilván az még jobb rájött, lenne. Hogy akkor vannak sokan, nem? Az még jobb, lenne, hogyha úgy lenne megcsinálva, hogy akkor több járat jöjjön mondjuk, vagy ilyesmi. De mondjuk egy nyugdíjasnak ez valószínűleg, tehát ugye régen volt erről szó, hogy akkor legyen úgy ingyenes nekik a közlekedés, hogy nem csúcsidőben. Jó, azzal együtt, hogy szittem azokat, attól még feelingesek ezek a piros buszok, azok az emeletesek. Attól függetlenül nyilván a londoni tömegközlekedés az azért köröket ver a legtöbbre, mert ott annyi fajta vonat van, annyi fajta metró van, hogy még ha meg is sülsz benne, de ott nehéz ott nem eljutni valahova. Légkondi. Nem mindenhol. De akkor jobb a hálózat, mint nálunk. Szerintem a londoni hálózat gyakorlatilag minden országnál jobb, minden városnál. Híres a londoni hálózat. Szóval most az, hogy nincs annyi metró, mint Londonban, azt talán el tudom fogadni Magyarországon. Az, hogy 4 van, azt kicsit keveslem, de ugye majd nem sokára lesz még. Csak nem azzal, hogy építünk, hanem hogy átnevezünk párat metróra. Lassan egy busz kéne átnevezni. Jaj, igen, sok a hír, és már nem sokáig vagyunk. És nem sokára jól van, ez így nélkül maradtok, majd visszanézitek azt, amit még nem láttatok, tudom is én. Mit fogtok csinálni, addig sudokusztok? Gondolom. Jó, van ez így. Hollik István. Hollik István a Mekiben. Hollik István a Mekiben. Sőt, Brokesz. Nézzük, mit mond. Én hiszek Istenben. Te még hiszel a tündérmeségben? Én egy férfi testbe levő nő vagyok. Hát persze, hogy az vagy. De ő most így mémel? Így tökéletesen állítottad meg ezt szeretem. Ő egy politikusunk. Nem ismersz magadra, Ádám? Nem ismersz magadra? Én nem ezt szoktam mondani. Ez túl kedves, de igen. Én egy férfitesben nem nő, tudom, mi a szar köze van a kettőnek egy. Hát az, hogy az is egy tündérmese, abban bezzek hisznek a liberálisok. Nem érted a viccet? De ezt akkor most a viccájára fordítom, Hódik István. Most akkor miért hisz Istenben Holdik István, hogyha azt mondja, hogy ez se létezik, nem? Tehát azt akarja mondani, hogyha Isten nem létezik, akkor nem létezik az se, hogy valaki férfi testbe zárt nő, de hogyha a férfi testbe zárt nő nem létezik e szerint a logika szerint, akkor Isten se. Holdik István. Kérdez, számon a logikát a Hollikon, bazzeng. De persze nyilván ott lehetnek a kommentek alatt, hogy BAM! Meg sakmat, Lipcsik. Nem tudom, aznek Hollik adj erőt. A liberók megkapták a magukét, BAM! Csicskák! Végre. Mehettek vissza nem te soros szoknyája mögé. És most mi történt? Ez pedig a Hatházi Ákosnál, csak a tegnap, mikor már láttam, hogy milyen kényelmes az. Na, ha már reptér. Pont szembe jött, hogy a Hatházi is posztolt a reptér ügyeiről. Még mindig ki van írva, amikor megérkezel mindenhova, minden nyelven, hogy ez egy családbarát kormány, ez az első, amivel mindenki szembesül Magyarországra jön. Ez egy családbarát kormány, ki van írva az összes nyelven, amivel nem tudom, mit kezd egy külföldi. Az hát jó. Nem olvassa el. Vagy mi, angolul? Igen. Jó, hát akkor elolvassa. Ez nem tudom, olyan fura, hogy így most miért kell ordibálni a fülembe, olyan, mint hogyha az lenne ki, én nem vagyok buzi, és így kiírnám mindenhova. Én nem vagyok buzi, így bemutatkoznék embereknek, most találkozunk először. Szevasz Ádám, nem vagyok buzi. És akkor így, mi lenne az első kérdés? Hát, hogy ez tuti buzi. Nem? De te azt mondod, hogy ez biztos, hogy nem egy családbarát kormány, hogyha mondja. Szevasz, Magyarország, hogy a családbarát. Hú, igen, ez jó. Ezt kellett mondani. Jó, bemehetek? Lehet, hogy van egy kis különbség, de oké, értem, amit mondasz. Ugye hát voltak problémák most itt a reptérrel, nem csak az, hogy késnek esetleg a vizeres járatok, ami hát az égkék. Más problémák is voltak a reptérrel, ugye, hogy a régi irányításnál állítólag voltak problémák, és azért nem csak a vizer késett. Posztolt erről a Hatházi, hogy a Vitályos Eszter kormányszóvivő is úgy érezte, hogy itt vannak orvosolni való problémák, úgyhogy magasabb háttámájú székeket tettek a váróterembe. Ez volt a legnagyobb probléma, igen. De amúgy, tehát az Orbán is beszélt a péntek reggeli Kossuth rádiós műsorban arról, hogy... De ezt milyen... nem előtte követ valami miatt megveszik? És hát akkor lehet volna indok arra, hogy miért vesszük meg? Csak most látták, hogy ez van így. De most már az most... ő felelősségük, már nem is lehet másra kell, most már... De mondta, hogy ez még az előző vezetés miatt van. Jó, és akkor mondjuk... De ez... amúgy tényleg ez nem úgy van, hogy ezt értem, ma megvettem, és akkor már minden miattam szar. Még most is a Gyurcsányra hivatkoznak. 14 év után is a Gyurcsányra hivatkoznak. Szóval 14 év múlva a reptér ugyanúgy fog állni, akkor is a Gyurcsányra fognak hivatkozni. Most volt ilyen hír, hogy a magyar légirányítás miatt, mert ugye emberhiány van, csúszik egy csomó dolog, és az egész Európában csúszások vannak emiatt. No! No! No! No! Hogy igen, nem. És tudod, hogy miért lehetnek csúszások, vagy miért lehetnek miattunk, de miattunk. A légi irányításban problémák? Miért? Például azért, mert a Hungarokontroll, aki ezt csinálja, azt mondja, itt van Emmer Gábor, aki vízimentőből lett légi forgalmi irányító. Ugye nem betiltották nekik a sztrájkot, és hát így inkább akkor lelépnek. Szóval az egy nagyon kemény munka a légirányító, azt tudom, hogy... Amúgy a vízimentő is biztosan. Amúgy pont a Norbiéknak van egy videójáról, azt hiszem, hogy a Norbi elment légirányítani, vagy valami ilyesmit csinált, és akkor ott valamennyire bele lehet látni, hogy milyen szigorú, hogy mennyit dolgozhatnak, mennyi szünetet kell tartaniuk. Mivel nagyon nagy koncentrációt igényel ez a munka, ezért egyszerre csak másfél órát irányíthatnak, utána pihenőre kell menni. Mivel az irányítás soha nem állhat le, ezért ebből az irányítószobából van egy másik is, ami szintén teljesen működőképes, ha esetleg az első meghibásodna. Ahogy látjátok, többszörösen túl van biztosítva minden, nehogy valami probléma legyen. De hát igen, lehet, hogyha mondjuk itt is, mint annyi más területen, mondjuk meg lennének fizetve az emberek, akkor, és akkor mondjuk kiszámíthatóan 10 éves viszonylatban valaki ott tudna dolgozni, akkor lehet, hogy nem mindig egy éppen betanuló embernek kéne valamilyen hibát elkövetni, ami miatt csúszni kell a járatoknak. Hát reméljük, hogy akkor ezt a kormányzat megoldja. Ez megnyugtató, hogy na jó, azért légirányítás az legyen ott fejben, az gondolom, de hát értem, hogy ráfogjuk mindenkire, hogy késik, de közben a Wizz Air az egy magyar cég, és ő a legnagyobb notórius tróger légitársaság, szóval ezt is egy kicsit helyre lehet rázni, gondolom a következő Wizz Air lesz, amit megveszünk. Ugye a híresen a Wizz Air a légitársaságok mávja, és ott is lenne mit csinálni. Mi történik, miközben mi élőben vagyunk éppen? Mi történik élőben máshol? Megy a kormányinfo. Vitályos Eszter, meg a Gulyás Gergely ott izzadnak. És igazából csak azért dobtam ezt be, Ádám, mert úgyis az első dolog, amiről beszélni akartam ma, így ugye fél órával a műsor kezdése után, ez az Orbán Viktornak a külpolitikai munkálkodása és sikerei. És hát most épp erről is beszéltek, ugye mindannyian tudjuk, hogy volt Kijevben és Moszkvában is Orbán Viktor, és hát most megy Pekingbe. Ezt most már a kormányinfón is beszéltek erről. Itt is mondja amúgy, hogy tűrhetetlen, ami a légi közlekedésben zajlik. Hát igen, de mindenki más hibája, nem? Jó, de volt valamilyen háborús tervük, az érdekesnek tűnt. Ez igen, kötelezni van. Fogjuk a pártokat és médiumokat, hogy a forrásaikat tegyék átláthatóvá. Mondjuk ez vonatkozik majd a saját médiumaikra. Végre átlátható lesz a Megafon működése. Gulyás végre rendet akar de az tenni. De az azt mondják, hogy ez nem hát ez nem médium sajnos. Na hát, Megafonra még visszatérünk. Nem, tehát mondjuk se a Cöföt, se a Megafont, se semmilyet nem kell átláthatóvá tenni. Se az MTV-t nem kell, meg, hát mindegy akkor. Na jó, de háború ellenes akciótervet is elfogadott a kormány. Fel kell venni a harcot a háborúpárti propagandával, kötelezni fogják a pártokat és médiumokat, hogy forrásaikat tegyék átláthatóvá. Az Origóval akkor? Igen. Jó. Nem csak a külföldi források. Magyarország fenntartja magának a jogot, hogy a külföldről érkező forrásokat, amelyek a háborús propagandát szolgálják, visszautaljuk a feladónak. Az igazságügyi miniszter feladata, hogy kidolgozza ennek szabályozását, bár erre van uniós szabályzat is, kormány ennél kicsit jogállami megoldást támogat. Ja, és nem el tudom képzelni. Mert az túl durva, és radikális, mondta Gulyás. Az EU-s szabályozás túl durva, most csinálnak egy lájtosabbat. De ez amúgy nem is értem, mert az EU-s szabályozás az mindenkire vonatkozik, tehát ezt nekünk elvekbe kell tartani. Hát akkor lazítanak rajta. Tehát ez nem biztos, hogy lehet. Na, védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinak, ami extra profitra tetszert a háború alatt. Igen, és a háború alatt. Ilyenek például a bankok vagy az energiaszektor vállalatai. Ugye a bankoknál híresen most bukott ki, hogy mennyire nem sikerült az MGM-nek, mármint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a rendelete, amiben próbálták a bankokat arra ösztönözni, hogy, hogy állampapírokba fektessenek, és az 1200 milliárdos bevételtől, amit vártak, ahelyett 400 milliárdos kiesés történt. És volt egy TEDx cikk, amiben itt latolgatták, hogy mi lehet majd, lehet, hogy elismeri mondjuk Nagy Márton, hogy hát igen, elcsesztük ezt a rendeletet, nem ez volt a cél, nem valósult meg, úgyhogy hát akkor máshogy fogjuk rábírni a bankokat, hogy kivegyék a részüket a közterviselésből. Na, hát ezt még nem hallottuk, de úgy tűnik, hogy már ezt belengetik, hogy jó, hát mindegy, akkor bankadó. Bankadót minden olyan banknak meg kell fizetni, amelyik nem növelte az állampapír állományát. Ez pont az, ahol a hibát elkövették. Kicsit rosszul fogalmazták. Érdekes, meg. Hogy most minden olyan multinak, ami extra profit tetszert a háború alatt. Akkor de látod, hogy nem erről van szó. Ki az a multi, aki extra profitra tetszert konkrétan a háború? Például, hogyha háború van a nyerészkedés, gondolom, akkor például lehet, hogy fegyvergyárak, amit éppen... A Rheinmetall. Amit most ide akarnak telepíteni egy csomó fegyvergyárat, azt már egy kicsit jobban kötném a háborún való nyerészkedés. Ez egyel. Van az a repülőgyár, amit hát el kellett adni a honvédelmi miniszternek talán. Biztos már semennyire nem tartozik az érdekeltsége. Gondolom, akkor azt most megsarcolják. Fegyvergyárak, a tankgyárak. Hát igen. De lehet, hogy nem, hanem hogy az energiaszektor és a bankok, lehet, hogy inkább az. Ők azok. Igen. Azt írja valaki, mamám állampapírt akart venni, mert azt mondták neki az M1-en, hogy milliómos lesz. Ez van az állampapírral most már szerintem, hogy ha már most milliómos, akkor nyerhet rajta egy kis pénzt. Milliómos marad. Hogy mondjuk van 100 vagy 200 milliója, akkor tényleg berakja egy évre, akkor lehet, hogy kap hozzá pár milliót, de hogyha nincs, nem milliómos most, akkor valószínűleg tényleg arra ne számítson senki, hogy az állampapírtól milliómos lesz. Ja, de amúgy, tehát nyilván van értelme ennek az állampapírba fektetni. Igen, most már nincs, nem hoz annyit, mint például amikor ugye... Tavaly. Ott azért, akkor voltak jobb hozamok. Ja, de ettől függetlenül azért ez szerintem egy nem rossz intézkedés, az, hogy kb. Mobilodon tudod adni-venni, és akkor így ebbe tudod tartani a pénzedet, és nem fog elinflálódni, mert infláció követő. Orbán Viktor ugye volt a Putyinnál, ugye elment Kijevbe, nyilván mint magyar kormányfő, nem mint az Európai Unió tanácsának elnöke, de hát egyszerre ugye az is. Ki az, aki nem jár haza már a Putyinhoz? Elmennek, hogy figyelj, béke, az gondoltatok már békére? De hát... Hogy mondod? Elment, megpróbálta közelebb hozni az álláspontokat, legalábbis ez volt a hivatalos narratíva. Én hallgattam a Szabad Európán a Laknerrel egy beszélgetést, mondta, hogy azért érdekes módon már utána péntek reggel a Kossuth Rádióban is így sikerült visszamondani azt, amit a Putyin mondott. Kicsit máshogy, de nagyon hasonlóan érthető, tehát a Putyin azt mondta, hogy azért nem akar fegyverszünetet, vagy hát hogyha lesz fegyverszünet, akkor olyat akar, hogy ne fegyverkezhessen az alatt Ukrajna, szóval ne az legyen, hogy amíg az oroszok nem lőhetnek, addig ugye beőzönlik a sok hadianyag. Ki tudja ellenőrizni. De hát Orbán is ezt mondta, hogy azért nem jó a fegyverszünet, mert akkor ez mindkét fél csak arra használja ki, hogy fegyverkezzen. De akkor olyan fegyverszünet kell, hogy csak az egyik fegyverkezzen. És egyik se, de az egyiket, egyik se. De az egyiket ezt meg tudjuk akadályozni, hogy fegyverkezzen. Másik meg majd a Putyin megígéri. Igen. És ha Putyin megígér szokott valamit, akkor az úgy lesz. Persze. Hát közben a NATO-ról is megjelent egy publicisztikája az Orbánnak, amiben azt mondta... Nyomat, ezt már szeretem. Azt mondta, hogy a NATO-hoz úgy csatlakozott Magyarország, hogy azt gondolt, hogy ez egy ilyen békés védelmi szövetség, de most milyen agresszív. És ezt az agresszivitást, ez nem jó, ez az agresszív az hozzáállás. Nem kurva ciki, hogy elmész a Putyinhoz, aztán arra az is cikket, hogy mennyire agresszív a NATO. Mivel a mi miniszterelnökünk így próbáljuk felmenteni a fejünkben, de biztos jót akar, vagy nem tudom, de hogy annyira átlátszó, hogy elmegy pincsizni a Putyinhoz, aztán arról beszél, hogy a NATO milyen agresszív, meg hogy mit kéne csinálni, mit nem kéne csinálni az Ukrajnának, de hogy az oroszoknak a felelősség az vagy sose kerül szóba, az oroszok agresszivitása vagy sose kerül szóba. Amúgy is nem tudom, nem is gondolom, hogy nem tudom, minek jár amúgy a Putyinhoz mindig, mert nyilvánvalóan senki se kérte, hogy menjen. Ott van két fél, aki most háborúzik, nyilván közvetve több fél is, de hogy így oda megy fontoskodni, amikor semmi beleszólása nincs igazából a menetébe dolgoknak, hogy béküljetek már, és jó van, menjél már innen, bazzeny. Menjél már innen, hát ne szóljál bele. Most nyilván Soros elnökként azért egy kicsit más a helyzet, mint hogy csak nem, amúgy nem úgy ment tagállam. Oda, nem úgy ment oda. Nem úgy ment oda, de mégis ő az. És ennek van egy... Akkor meg úgy ment oda, mint az EU képviselő, úgyhogy az EU nem kért, és az EU elzárkozik ettől, akkor nem lehet, hogy még annyi ideje sem volt ennek, hogy legalább egyeztessen az EU-val, hogy na akkor mit megyek, mit képviselek. Szóval nem az idő múlott ez, de amúgy igen, az uniós, tehát az unióból szóvá is tették ezt, például a német külügyminiszter jött volna Magyarországra, pont ugye ma, amikor ezt veszük föl hétfőn, de pénteken a Szijjártó lemondta, bokros teendőire hivatkozva, aztán ment is a Lavrovhoz, hogy akkor vele találkozzon. Igen, ez is egy kicsit furcsán jött ki, hogy az EU-val nem egyeztetett. A NATO-nak mondta Orbán, hogy megy Moszkvába, az EU-nak elfelejtettek közölni. Nyilván az EU-nak semmi se tetszik, amit Orbán csinál, és hát van a Borrell... Még azt miért találjunk, hogy ezért ezek nyilvánvalóan... Tehát, hogy ez valamit üzen, meg valamit kinéz. Üzenni akarnak ezek a találkozók, mert az, hogyha csak meg akarsz beszélni valamit Putyinnal, akkor ahhoz nem kell oda menni. Ahhoz meg lehet beszélni online, meg lehet beszélni telefonon, meg lehet beszélni valahogy máshogy. De ahhoz, hogy oda mész, képeket sem, hogy minden, valamiért szeretnéd, hogy így a mindenki lássa ezt. És ez az érdekes, hogy ő lehet, hogy az EU-nak akartam mutatni, hogy én azt csak amit akarok, hogy nem tudom, de hogy csak azért, hogy megbeszél valamit, nem kell oda menni. Azért kell oda menni, hogy mindenki lássa, hogy oda mentél. Ugye már ez régóta, hát most meg nem mondom, hogy milyen politikai jellemzőtől hallottam ezt, de ez már régebben is hallottam, hogy Orbán Viktornak, tehát ő úgy érzi valószínűleg, hogy kinőtte ezt a belpolitikai csatározást. Tehát nyilván a 160. kétharmad után az embernek már kicsit unalmas lesz az, hogy akkor most még ha jön is egy Magyar Péter, hát ez így fölkemelte az állóvizet. Még ha épp rohad összeállt az ország is. De az mindegy, hát mindig megválasztják őket, hát most mit nem kell aggódnia, és akkor meg értem, hogy azért nyilván minden választás egy aggodalomra ad okot, de abból a helyzetből indul neki mindig, hogy ő kétharmaddal regnáló miniszterelnök, tehát elég jó helyzetben van. De. Ezek itt most már... Most mi jut erről eszembe? Tehát Trabantos hasonlatot folytatva, ami a Gyurcsánynál kezdődött, hogy Orbán benevezett Trabanttal is a NASCAR-ra. Hiába rohad alatta szét, már nincs aljannak a Trabantnak, de ő megy, és ő elhiszi, hogy ő itt mindenki tiszteli, ő itt egy nagy kutya, de közben mégis egy Trabant van alatt, és meg az a Trabant is rohad le, bazdmeg éppen. Ez jut erről eszembe, hogy kicsit ezt saját házatáján kéne rendet rakni, amiatt itt nagy... Az a baj, hogy nem Amerikába született, és nem lett világvezető, és ez nagyon fáj neki. Nagyon fáj neki, hogy nem lehet a Trump, hogy Magyarország azért nem olyan ország, amiből így kinő egy ilyen Trump, aki a világvezető, és ez nagyon fáj neki, de azért próbálkozik, hogy minden ott pörögjön a neve. De látod, most viszont ezt tudja játszani, amit igazán szeretne, hogy egy nagyhatalmi szereplő, egy világ tendenciákat meghatározó szereplő. De vajon tényleg? Képében tetszeleghet. Hát látod, hogy amúgy van hatása. Nyilván az egész EU most ezen fönn van akadva, akkor mondta a bizottság, hogy nem jön Budapestre ülésezni, meg nem tudom, hát ez biztosan nagyon izzad emiatt Orbán Viktor. Ez nekünk jó. Ez részben amúgy egy belpolitikában tudja demózni azt, hogy ő milyen nagy hatással van a világra, Magyarország is, még Magyarország great nem again. Nagy hatással van, csak mindig azt sem, amit nem kéne, és akkor egy után az emberek már azt mondják, hogy bazd de meg. Most ez nem, Ádám, ez a szomszédban lévő háború. De nem mostanról beszélek, hanem az elmúlt 10 évéről az EU. Értem, de most, amit itt most csinál az Orbán, ez most ránézel, és ezt látod, hogy tényleg nincsen senki más, aki Putyinnal és a Zelenszkivel is tárgyal. Orbán igen, ő tárgyal. Utána megy Pekingbe, utána megy Washingtonba. Kérdés, hogy Washingtonba Bident fogja tisztába tenni, vagy pedig a Trumpnak a nagyon kicsi kezét rázza meg. Ja, mindegy, mert a Trump fog nyerni, szóval igazából lehet, hogy jobb, hogyha hozzám megy. Hát Biden fog nem. Nyerni. Hát ha nem léptetik vissza Bident, én biztos vagyok benne, hogy a Trump fog nyerni. Hát jó, de mindegy, ez még kérdés, hogy melyikükkel találkozik, de akkor is legalábbis potenciálisan az Amerikai Egyesült Államok következő elnökével fog beszélgetni, hogyha legalább potenciálisan. Na mindegy, szóval nagyhatalmi szereplőkkel egyeztet, és turnézik most körbe a világba, szóval igen, sikerült most neki ez, ami, vagy hát azt mondják, van hogy már ilyen évek óta ez a... hogy a hátuljára ki van írva, hogy Orbán turné, és akkor állomások Moszkva, Kína, amúgy biztosan Amerika, van. Ilyet megvenni. Nem csinálunk egy ilyen turné. Az új Orbán turné 2024. Amúgy biztos csak csinált már neki valamelyik izét, ott a Havasi Bertalan, vagy valaki. Világvezető. Valami haverja. Ja, most tényleg, most ezt a fél évet végig turnézze, most már ő az EU elnök, és akkor, ja, nézzétek, itt is fontos vagyok, most elintézek mindent. Ez lehet, hogy itt most rögünk, fél év múlva világbéke lesz. Én lennék a legból. Megy össze-vissza turnézgat, itt-ott így úgy keveri a szálakat, mint valami zseni, így átlátja a Matrixot, neki ezt mondja neki, de hogyha neki ezt mondom, neki ezt kell mondani, és amikor fél év múlva át kell adnia, akkor mindenhol béke lesz. Én azt mondom, hogyha ezt eléri, én megelemen a kalapomat, és azt mondom, hogy még fél év elnökséget neki. De mit sikerült elérnie ugye Moszkvában? Nézzük meg azt is, Ádám. Putyin azt mondja, hogy a cél az, hogy teljesen el legyen pusztítva az ukrán államiság, és minden tűzszüneti tárgyalást visszautasít. Ez rosszabb, mint előtte. Hát nem, most úgy tűnik, hogy hirtelen nem sikerült elérni ezt Orbánnak, amit most itt vizionáltál. Oda ment Orbán, hogy tűzszünet legyen, és utána azt mondja Putyin, hogy elpusztítja Ukrajnát, ahogy van. Igen. Hát igen, ez azt mondanám, hogy nem egy sikeres tárgyalás. Lehet, hogy még ez része ennek a mastermindnak, hogy ide-oda megyek, és majd összeáll. De egyelőre nem állt össze. Igen, sajnos most még nem. De hát vannak további sikereink is, ugyanis hát Orbán elment a türk tanács találkozójára is, és hát ott találkozott az örmény vezetővel is. Hát amúgy na mindegy, emiatt is hisztizett az EU, hogy itt a türk tanácsban is mint parádézik az Orbán, de hát az EU már csak ilyen, ugye. Na, mindig bajuk van szegény Vityával. És azt mondta Orbán Viktor Aljev azeri elnöknek, aki ugye nem is olyan rég visszafoglalta a hegyi Karabahot, és aztán onnan több mint 100 000 embernek kellett elmenekülnie örményeknek, keresztény örményeknek, hogy reméljük, hogy hamarosan Európában is megtaláljuk ezt az ösvényt, mondja Orbán Viktor. De hát ugye lehet, hogy csak nem tudott mondjuk Orbán erről, hogy mi történt ott Azerbajdzsánban, és hát ugye van a külgazdaság és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, Azbej Trisztán, és hát ő meg nem is olyan régen tanácskozott arról, hogy hogyan lehet megsegíteni ezeket a menekült örményeket, akik hegyi Karabakból menekülnek el. Biztosan szólhatott volna legalább akkor ő a Szijjártónak, meg az Orbánnak, hogy amúgy itt keresztényeket üldöztek el az otthonukból, Örményország amúgy népirtásról beszél. Nehéz erre mit mondani, az az igazság. Szóval szerintem az üldözött keresztényeknek a védelme az egy olyan dolog, ami mellett, hogyha kiáll a kormány, akkor ez szerintem egy támogatandó. Az, hogy így áll ki, hogy... Jó, de azok az üldözött keresztények fehérbőrűek? Igen. Na, hát akkor meg tényleg nem értem. Mert ugye nekik a keresztény fehér európai ember, az a fontos, azt szokták kihangsúlyozni. Istenem, tehát itt a Magyar Kurír arról ír, hogy már 240 millió forinttal segítette Magyarország itt ezeket a szegény menekülteket, ami hát biztos sok pénz, meg egy vizerjárattal, de még lehet, hogy az is elfért volna mellette, hogy Orbán Viktor nem gratulál az őket elődöző vezetőnek. Nem lett minden. Hát mindent tényleg nem lehet, azért valamit lehetett volna. Hát most mindegy. Ott volt, most ne gratuláljon, mondja azt, hogy... Legyenek elvek. Szerintem Putyinnak azért nagyon ellentmondott, ott mondta nekik, hogy azért ezt a háborút nem kellett volna, nem azt mondta, hogy... Azért nem, talán nem ezt mondta, hogy... Mindent megcsináltam. Remélem, hogy soha nem jön az ide hozzánk ez a világ. A Vityának itt ez a ott. A füles? Hát igen, látod, hogy ez egy vezető. Jól állnak a virágok is. Szerintem én most azt mondom, hogy ő most itt olyan világvezetőként az Orbán azért elemében érzi magát. Szerintem ez illik hozzá ez a szerep. Mi lenne nem tudom, hogy jól járnánk-e, hogyha Magyarországot más vezetni, Orbán meg elmenne a világot vezetni, vagy inkább vállaljuk be azt, hogy minket vezet, és beáldozzuk magunkat. Egy NATO főtitkárnak. Jaj, nem tudom. Közben demonstrálta tényleg a keresztény értékrendet a Megafon, visszatért. Milyen jó, hogy visszatért, nem? Hála az égnek. Már nagyon hiányoztak. Cseh Katalin bugyija körül Vajkárt, Trombitás Kristóf, a Megafon és a Pesti srácok arca. Ízléstelen Cseh Katalint a Momentum leköszönő LP képviselő jelöltjét emberi női mivoltában megalázó lejárató anyagot tett közé Trombitás Kristóf, Megafonos és a Pesti srácok nevű Revolver nap arca a közösségi médiában. Muffot villantott, és akkor így bezumoltak, és akkor ezzel próbáltak meg. Amúgy nem, egyfelől nem értem, hogy ez miért olyan kurva fontos nekik, hogy most nekem még le kell járatni valahogy a Momentumot. Nincs elég bajuk. Akiknek most éppen nem jutott be senki, szóval ez nagyon fontos volt. És akkor azt sikerül megtalálni, hogy egy videóból kikockáznak valamit, ahol nem tudom, gondolom, bugyiba van, és akkor... De, tehát ez a Nagy Blanka újra. Ez, hogy valaki hogy ül, nincs benne annyi decenség a patriótába, hogy akkor hogyha egy nő épp úgy ül, hogy esetleg belássanak a bugyiához, akkor így nem oda bámulnak, hanem akkor nem csak, hogy oda bámulnak, de erről mindenkinek tudnia kell. Igen. Hogy nem is értem. Ez mint hogyha amúgy a Cseh Katalin az így ült volna. Nem erről van szó. Egyértelműen nem erről van szó. Tényleg rendkívül rövidnadrágos, rendkívül droger dolog ez. Igazi aljadé. És ráadásul az tényleg, hogy így... Amúgy ez annyi... A mai napig fönn van, és a Patrióta csatornáján konkrétan a leírásban be van timestampelve, hogy hol van ez. Olyan büszkék rá. Amúgy ezt hogy lehet védeni? Mármint, hogy amikor így próbálnak hivatkozni el, hogy a nagy keresztény értékrendekre, hogy nem szakad ketté az emberek nek a elméje attól, hogy ilyeneket csinálnak a követőik, mondjuk így, ja igen, a rohadt lipsik, nincs bennük semmi tisztesség, és utána ugyanezt megtapsolják, hogy nézzétek a bugyiját! Egyfelől akkora incel vibe-okat, mint a Megafon meg a Patriotahoz, amúgy nem is láttam még sehol a világon, hogy ez elképesztő felháborító és botrányos, hogy ezt nem csak hogy megtehetik, és sem lesz semmi retorzió, pesti srácok a Megafonnal karöltve, amúgy ez is sokat elmond, hogy ugyanazt a szartolják. Nem csak hogy megtehetik, hanem még mi is fizetjük ezt, bazdmeg. Ez elképesztő, bazdmeg, hogy ez már, mint hogyha csak azért akarnák, hogy fölbasszák az embert, hogy a kereszténységre hivatkozva mi bugyikra nagyítunk rá, és Igen, ilyenkor azért tényleg furcsa, hogy elvileg ők ugye egy értékközösség, egy jobboldali konzervatív értékközösség. Ezt próbálják szajkózni, hogy nem arról van szó, hogy őket pénzelik, és ők kitartottjai ennek a rendszernek, és ilyen gyakorlatilag furkósbotjai, meg plakáthelyei, amiket csak úgy használ a rendszer, ahogy szeretne, hanem ők egyszerűen egyetértenek a működéssel, és hát nyilván ezekkel a keresztény konzervatív értékekkel, és ezeket szeretnék felerősíteni, hogy ezt mindenki hallja, hogy milyen jók a keresztény konzervatív értékek, és hogy eszerint élve a világ egy szebb hely lenne, hogyha mindenki ezeket az értékeket vallaná. Ők ezt gondolják, ezt közvetítik, és aztán ezt mondják, hogy muffot villantott. Már nézzük, hogy adja elő apát, mert ő is benne van ebbe. Ugye, a Patrióta, ami a Megafon Facebook a YouTube csatornája. Cseh Katka még múfot is villantott két jogállamisági vita között. Mondjuk Sharon Stone-nak azért szerintem valamivel jobb. Ez volt a múfvillantás. Nem láttam semmit, csak az, hogy ott ül. Egy helyben ült a Momentum képviselője. Botrány. És akkor berakják a Sharon Stone jelenetet, mintha ugyanaz lenne. It's nice. Ja, és az egyik kampányfilmjükben még azt is betolták, hogy ők a magyarokért dolgoznak. Donát Anna is csak... Fú, geci, tényleg mekkora ajadékok, és ebből külön videókat csinálnak. Fölfogni sem tudtam azt a videót, olyan rövid volt, de hogy abban, ha ez... Én ezt nem tudom már mit közben mondani. Amúgy a Trombitás Kristóf, ő is kitette erről egy videót, csak azt én már meg se találtam, nem tudom, hogy ez Facebookon volt, vagy hol, viszont tehát a Trombitás Kristóf meg kirak valami képet, hogy hol milyen lagziba volt, és akkor ott a kommentekben veszekszik emberekkel, hogy írják neki, hogy ja, hogy a mi adónkból jársz bulizni, meg nem tudom, és akkor arra költöm az adódat, amire akarom. Ja, ez már az a direkt ilyen bicska nyitogató trombitás. Igen, ezt de kell, hogy ez... Ezt azért mérhetetlen gyökér és ellenszemes a trombitás, szóval ezt azért már el kell ismernem, hogy ezt csak direkt lehet csinálni, és akkor ügyes. Ügyes, hogy tudnám legjobban megutáltatni magam, hogy az emberek feláborodnak, hogy az adómat erre költik, és akkor még ráduplázok, hogy az éjjaj, ezért kössz az adódát, ezt csinálok az adóddal, amit akarok, és így. És ez olyan, mint hogyha tényleg egy műsor lenne, mint hogyha egy vicc lenne. Nem, hogy ki az, aki önmagától így viselkedik. Nem tudom, de hogy. Én úgy tudom elképzelni, hogy valaki eljátszik egy szerepet, mint amikor valaki egy ilyen nagyon gonosz embert játszik egy filmben. Nem szerep, hanem annyira... El van szakadva a valóság? Nagyon el vannak, szerintem meg annyira élvezik ezt a középpontba lehetnek azzal, hogy valaki fizeti, hogy középpontba legyenek, és az emberek jogosan felborodnak, hogy undorító dolgokat csinálnak, és még mi fizetjük, és ők meg azt hiszik, hogy érinthetetlenek, mert hogy ők hát a hatalom fizetik. Fú, nagyon rosszul fog mutatni, amikor amikor ez a rendszer elmúlik. Ja, ez itt van, Apáti videójában szinte szó szerint ugyanaz történik, mint a trombitársában, micsoda meglepetés. Még a egyes mondatok is visszaköszönnek, gyakorlatilag szó szerint, micsoda meglepetés. Ugyanúgy az Elemi Ösztön című film jelenete is visszaköszön, és utána ugyanazt mondják, nagyon meglepetés. Szóval igen, és akkor itt ugye a Cseh Katalin felszólította őket, hogy mi lenne, hogyha törölnék ezeket az augusztustan posztokat. Igen, ez nem az első ilyen keresztény megvillantás, mert itt ugye itt van a pesti srácok is csinálta a nagy Blankáról, aki szerintem akkor még kb. Kiskorú volt, vagy 18 éves kb. Nem? Lehet, hogy már nagykorú volt. Lehet, hogy már 19 volt, de még azt mondom, hogy nagyon fiatal volt, amikor ők olyan felvételt raktak ki, hogy ők bekameráztak a szoknyájára. Ja, de van, itt van talán a kép is, amit úgy... levágták, azt nem mindegy, nem. De amúgy, tehát egy olyan képről van szó, tehát ennyi történik, hogy ül a nagy Branka, nem az történik, hogy tehát bugyit villant, és akkor ezen ki lehet akadni, hogy valaki direkt a bugyját mutogatja, és ez mennyire nem összeegyeztethető mondjuk a konzervatív erkölcsel, hanem arról van szó, hogy hoppá, hóha! És akkor ezt így fölnagyítjuk, hogy akkor mindenki lássa. Nem tudom, lehet, hogy Krisztus is ezt csinálná, de nem biztos, hogy Krisztus hát ezt nem csinálná. Nem biztos. Amúgy a pesti srácok utólag bocsánatot kért, azt a megafontól amúgy nem várom. Mi ők továbbra is kapják az adónkat, de amúgy a pesti srácoknál is alapvetően jogosan merül fel a kérdés, hogy hogy jut el odáig egy újság maga, nem tudom milyen. Egy újságíró? Egy újságíró, hogy abból írt cikket, hogy nézd, bekameráztam a fiatal csaj bugyiába, és akkor ez egy cikk. És akkor ezzel most megalázom. De most vajon őt találtam meg, vagy magamat ezzel? Hogy ez a pesti srácoknál eszébe juthat bárkinek, és ebből kimehet egy cikk így, az sokat elmond szerintem az egész pesti srácokról. Bár ennek ellenére is, mondjuk akkor még ezzel zárhatunk, hogy a pesti srácok mostantól... átvette a pesti srácok stábját az Origo kiadója. Július 1-től az Origo és a Magyar Nemzetet is működtető, a Cashmához tartozó Mediaverse Hungary alkalmazottjaként tevékenykedik tovább Huth Gergely és a pesti srácok főszerkesztő és a teljes csapat. Én gondolkoztam ezen, láttam én is ezt a hírt, de nem láttam elég érdekesnek, hogy erről olyan sokat beszéljünk. Na jó, de most már így már egyel még ugye próbáltak eddig azért a pesti srácok úgy helyezkedni, mint hogyha ők valami nem. Különutas társaság lennének. Hát, mint a független, de hogy most már MediaWorks-nél vannak gyakorlatilag, ott nem tudom, még biztos lesznek átszervezések, ma nem tudom, hogy mennyire hatásos, amit csinálnak, de hogy Mészáros Lőrinc közeli üzletember is megerősítette ezt az információt. Szóval, ja, ott vannak az Origóval együtt most már. Hát, ha látunk majd csöcsöket a pesti srácoknak. Hát, hogyha lesz hova bekamerázni, igen. Igen. De hát amúgy ezt tényleg most erre mit mondjon az ember, hogy most összefortak az Origó valahogy kell. Pesti srácok, azt szerintem félek, hogy be fogják szántani egy idő után, ugye? Mert lehet, hogy mint a pesti tévét. Hát lehet, nem biztos, de hogy most már még annyira sem. Hát mint egy ilyen beszállító, szóval így össze nem teljesen világos számomra, hogy van, de hogy már össze van a fordulva a Cashmával, meg a MediaWorks-el, és azok azért szoktak mostában megszüntetni dolgokat, ami ugye nem annyira jövedelmező. Meg most azért vannak átszervezések. Azért kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek valami foganatja, hogy... Már minek a megafonos hát ez a megafonos mutatványnak tényleg semmi nem lesz, tényleg még megtapsolják ezt, és nem hiszem, hogy ezt nagyon sok ember működteti ezt a megafont, és azt mondják a trombitásnak, hogy így írjad csak, hogy hergeld őket, hogy az adóddal azt csinálják, amit akarok, és bugyikat rakják, és szóval azt hittem, hogy az volt ez a választások egyik tanulság, hogy ez azért egy idő után már visszájára fordul, az emberek már gusztustalannak érzik ezt, és nem érzik ezt, még rákapcsoltak, még gusztustalannak kell lenni, még ocsmányabbnak, akkor fog nyerni 2 év múlva. Hát látod, hogy nem annyira tudja az ó-ellenzék és az ó-kormányzat a változás szelét azt nagyon megérteni, hogy akkor ez mit hoz magával, és lehet, hogy akkor ők is egy ilyen vergődésbe kezdtek, hogy akkor valamit, hát nyilván most nem az Orbán, hanem akkor a periféria, vagy hát amennyire periféria mondjuk ugye, ezt csak magamnak nyitottam meg, amennyire mondjuk periféria a megafon, de ugye ez is ahhoz tartozik részben azért, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy finom hangolt nagy gépezet, miközben valójában ott is emberek vannak, akik küzdenek a saját helyükért, ugye ahogy egyre inkább meg kell szorítani ilyen nadrágszíjat, akkor egyre jobban kell egymással küzdeni a helyért, és akkor lehet, hogy ilyenekben csap ki egyes esetekben ez a küzdelem, hogy valaki akkor be kell mutatni, hogy ő mennyire bármit képes megtenni azért, hogy ott maradjon a húsos fazék közelébe. Olyan is lehet, nem láthatunk rá teljesen, de amíg ezek az emberek posztolnak képeket a miniszterelnökkel, meg miniszterekkel haverkodnak, meg az ő műsoraikba járnak be esetleg miniszterek, addig más szereplői ennek a rendszernek azt fogják gondolni, hogy teljesen legitim, amit ők csinálnak, és hogy ez a követendő út. Holnap ismét itt leszünk, egy csodás műsorra tőlünk, hát az, hogy bugyikba nagyítunk bele, és befényképezünk fiatalok szoknyája alá, azt sajnos, hogyha ezt szeretnétek nézni, akkor menjetek a Megafonozás Pesti srácokhoz, hogyha meg valami érdekesebb műsorra vágytok, akkor holnap ismét találkozunk, mert mi holnap ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Sacúelo, ey, mira cómo está lloviendo, mira cómo está lloviendo.